स्वरूप हो गया अविद्यात्मक और विद्या स्वरूप हो गया विद्यात्मक, ये दोनों का प्रतिकूल वर्तन विरोध परस्पर में प्रतिकूल वर्तन विद्यमानता है, एक आश्रय में ये दोनों नहीं रह पाएंगे, यही उनमें विरोध हुआ। टीका में प्रतिकूल वर्तन निवर्त्य निवर्तक भाव, तो विद्या ये कर्म का निवर्तक है इसलिए एक साथ नहीं रह पाएंगे, निवर्त्य निवर्तक भाव। संप्रति स्मृति विरोधम स्फोरयति, स्मृति का विरोध दिखाते हैं, युक्ति विरोध दिखा दिया, अभी स्मृति विरोधम दिखाते हैं। व्यास जी का वचन, यदिदम वेद वचनम कुरु कर्म त्यजेति च कांगतिम विद्यया यान्ति एकांच गच्छन्ति कर्मणा। यद इदम वेद वचनम, वेद का ये जो वचन अर्थात वेद का ये जो निर्देश है, कुरु कर्म और त्यज इति च, कर्म करिए और त्याग, कर्म करने के लिए भी कहा जा रहा है, कर्म त्याग करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो कांग गतिम विद्यया यान्ति कामच गच्छन्ति कर्मणा, ये दोनों के लिए विधान है। तो ये दोनों का गति क्या है, ये दोनों क्यों अलग अलग विधान किया गया है। एतद् वै श्रोतुम इच्छामि तद् भवान् प्रब्रवीतु मे, एतावन् यो अन्य वैरूप्ये वर्तते प्रतिकूलतः। एतद् वै श्रोतुम इच्छामि, शिष्य कहता है व्यास जी को कि तद् भवान् मे प्रब्रवीतु मे मह्यम प्रकर्षेण ब्रवीतु, मेरे को वो कहिए क्या गति होता है। क्या चे शांति पर्व का, अच्छा हाँ हाँ, ये मतलब ज्ञान का विचार है तो वहाँ होगा। ये संख्या कुछ दिया है, 12247, अच्छा और श्लोक संख्या नहीं दिया, एक दो होगा, अच्छा ठीक है आरंभ। हाँ क्योंकि प्रश्न होता है आगे, तो व्यास जी का उत्तर रहेगा पूरा, ये 247 बोले ना, अच्छा तो ठीक है। अच्छा ठीक है, टीका में प्रसिद्धम वेदवचनम कुरु कर्म इति अज्ञं प्रति यदिदम उपलभ्यते विवेकिनम प्रति च त्यज इति तत्र काम गतिम इत्यादि शिष्यस्य व्यासं प्रति प्रश्नस्तस्य बीजम आह। वेद का ये प्रसिद्ध वचन है, कुरु कर्म अज्ञानियों के प्रति, इति अज्ञं प्रति, यदिदम उपलभ्यते वेद में ये उपलब्ध होता है, और विवेकिनम प्रति च त्यज इति, जिसका विवेक उदय हुआ, नित्यानित्य वस्तु विवेक कर लिया, तो उसके प्रति कहा जाएगा कर्म त्यज संन्यास। तत्र काम गति, तत्र अर्थात कर्म त्याग रूप अविद्या विद्य, कर्म त्याग रूप अविद्या विद्योर मध्य कर्म, अच्छा कर्म तत् त्याग रूप विद्या विद्योर मध्य, अच्छा नहीं कर्म तत्याग रूप अविद्या विद्योर मध्य यथा संख्या ले लेंगे। तत्र काम गतिम, ये दोनों का बीच में अर्थात तो क्या करना चाहिए, किसका क्या फल है इत्यादि, शिष्य से व्यासम प्रति प्रश्नस्तस्य बीजम आह। इसमें बीज क्या है, श्लोक में चतुर्थ पाद दिया है जो, एतावन यो अन्य वैरूप्य प्रतिकूलतः वर्तेते, तो यह प्रश्न इसलिए हम कर रहे हैं कि ये दोनों परस्पर का विपरीत हो करके अर्थात एक आश्रय में नहीं रह पाएंगे, अर्थात ये दोनों का बीच में हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों का बीच में कोई एक ही कर पाएंगे, ये इसलिए प्रश्न का बीज वही हो गया कि एक ही आश्रय में दोनों नहीं हो पाएगा, प्रवृत्ति और निवृत्ति एक आश्रय नहीं है। टीका में विद्या कर्माख्य उपायो परस्पर विरुद्धत्वेन वर्तेते, विद्या और कर्म ये दोनों उपाय हैं, परस्पर विरुद्ध होकर के ये रहते हैं अर्थात एकाधिकरण का नहीं होंगे। साभिमानत्व निरभिमानत्वादि पुरस्कारेण प्रातिकूल्यात् समुच्चय अनुपपत्तेर यथोक्तस्य प्रश्नस्य सावकाशत्वम् इत्यर्थः। कर्म करने के लिए साभिमानत्व अभिमान वर्णाश्रम अभिमान ये आवश्यक है, और ज्ञान मार्ग में चलने के लिए कहते हैं निरभिमान शरीर मन बुद्धि से तादात्म्य रहित होना है। इति पुरस्कारेण ये पहले होना चाहिए, अभिमान है तब कर्म में और निरभिमान है तभी विद्या में जा सकता है। पुरस्कारेण अर्थात इसको प्रथम संपादन करके मतलब ये होने पर, इसलिए और ये दोनों साभिमानत्व निरभिमानत्व ये परस्पर में प्रतिकूल है। प्रातिकूल्यात् समुच्चय अनुपपत्तेर, साभिमान अभिमान है तो कर्म में अधिकारी है, अभिमान नहीं है तो विद्या में अधिकारी है। एक अधिकरण में अभिमान भी होगा अभिमान नहीं भी होगा ये संभव नहीं है। समुच्चय अनुपपत्तेर यथोक्तस्य प्रश्नस्य सावकाशत्वम्, इसलिए शिष्य का जो व्यास जी के प्रति प्रश्न यह सावकाश है, ये करना चाहिए प्रश्न। इति एवं पृष्ठस्य, इसी प्रकार की पूछा जाने से भगवतो व्यासस्य इति शेषः। आगे भाष्य में दिया इति एवं पृष्ठस्य प्रतिवचनेन, पृष्ठस्य भगवतो व्यासस्य, पृष्ठ कर्मणि प्रश धातु का कर्म हो गए व्यास जी, इसलिए उनका प्रतिवचन। कर्मणा बध्यते, भाष्य में कर्मणा बध्यते जंतुर विद्या विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः। कर्म बंधन का ही कारण होता है, और विद्या है विद्या च विमुच्यते, विद्या मुक्ति का साधन है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतः पारदर्शिनः, इसलिए यति पारदर्शी अर्थात परमात्मा दर्शन स्वभाव वाले वो फिर ये शास्त्र विहित कर्म और नहीं करते। इति एवं आदि विरोध प्रदर्शित, ये सब विरोध दिखाया गया। विरोध टीका में कहते हैं विरोधो ज्ञान कर्मणोः समुच्चयस्य इति वक्तव्य। ज्ञान और कर्म इसका जो समुच्चय, ये समुच्चय नहीं हो सकता है, इसमें विरोध दिखाया गया। टीका में समुच्चय अनुपपत्तिम उपसंहरति, कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं हो पाएगा इसका उपसंहार करते हैं। भाष्य में तस्मात् न साधनांतर सहिता ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ साधनम्, इसलिए साधनांतर सहित एक साधन हो गया ये विद्या, और विद्या से भिन्न साधन क्या है कर्म उपासना इत्यादि, उपासना ही मानस कर्म, इसलिए साधनांतर तीन नंबर टिप्पणी दे दिया साधनांतर कर्माख्य साधनांतर तो कर्म। तो विद्या कर्म के साथ होकर के ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ का साधन न, पुरुषार्थ का साधन ब्रह्म विद्या कर्म के साथ मिलकर के होगा यह नहीं है। तो तस्मात् का अर्थ दो नंबर टिप्पणी दे दिया ज्ञान कर्मणोः समुच्चय असंभवात्, ज्ञान कर्म में समुच्चय नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो ब्रह्म विद्या केवल मोक्ष के लिए समर्था है, कर्म सहायक नहीं होगा। ठीक है मैं कथम तरी ब्रह्म विद्या पुरुषार्थ साधनमिति तत्रह, अगर ब्रह्म विद्या साधनांतर को सहकारित्व नहीं ले रहा है तो फिर ब्रह्म विद्या कैसे पुरुषार्थ का साधन, पुरुषार्थ अर्थात परम पुरुषार्थ मोक्ष इसका साधन कैसे हो जाएगा। भाष्य में वाक्य का आधा से सर्व विरोधात साधन निरपेक्षा एव पुरुषार्थ साधनम इति पारिव्राज्यम सर्व साधन संन्यास लक्षणम अंगत्वेन विधिच्यते। सर्व विरोधात ब्रह्म विद्या का सभी के साथ विरोध है, क्योंकि ब्रह्म विद्या को छोड़ के बाकी सब जगत कहते पूरा जगत के साथ ब्रह्म विद्या का विरोध है, क्योंकि इस पूरा जगत को ये नाश करेगा। सर्व विरोधात इसलिए साधन निरपेक्षा एव, क्योंकि ब्रह्म विद्या और किसी के साथ चल भी नहीं पाएगा, साथ हो ही नहीं पाएगा, इसलिए निरपेक्षा एव पुरुषार्थ साधनम, पुरुषार्थ परम पुरुषार्थ मोक्ष उसका साधन है। इति टीका में इसके लिए कहते हैं सर्वस्य क्रियाकारक भेदात्मकस्य द्वैतेन्द्र जालस्य ब्रह्म विद्या विरोधात इति यावत्। सर्व विरोधात् कह दिया अर्थात सर्वस्य सर्वस्य क्रिया कारक और फल भी है यहाँ दिया नहीं, क्रिया कारक भेदात्मकस्य क्रिया कारक फल भेद सभी का, और इनका स्वरूप क्या है कहते हैं द्वैत इंद्रजाल, इंद्रजाल माया का कार्य है, द्वैत कर्मधारय है, द्वैत इंद्रजाल कर्मधारय। ब्रह्म विद्या सह विरोधात, ब्रह्म विद्या के साथ ये द्वैत का विरोध है इति यावत्। और एकाकिनी ब्रह्म विद्या मुक्ति हेतु रीति स्थिते फलितम आह, ब्रह्म विद्या केवल मात्र ये मुक्ति का हेतु है। भाष्य में और कोई भी अर्थात कर्म इत्यादि साथ में आवश्यक नहीं है, इसलिए इति भाष्य में कहते हैं वाक्य का आधार से इति पारिव्राज्यम, इसलिए और कोई कर्म का आवश्यकता नहीं है तो फिर पारिव्राज्यम, कर्म का आवश्यक नहीं है तो कर्म का संन्यास कर लेंगे वही हो गया पारिव्राज्यम। और सर्व साधन संन्यास लक्षणम, जब कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर और उसका भी साधन नहीं रहेगा। सर्व साधन पाँच नंबर टिप्पणी, कर्मादि अखिल साधन त्यागात्मकम, कर्म तो एक साधन है लोक प्राप्ति इत्यादि का, और फिर कर्म का जो साधन है वो भी सब वो भी साधन कोटि में आ जाएंगे। तो ये सब इसलिए दे दिया सर्व साधन संन्यास अर्थात कर्म और कर्म का जो साधन ये सभी का संन्यास लक्षणम, ये हो गया पारिव्राज्यम। अंगत्वेन, अंगत्वेन विद्या अंगत्वेन छः नंबर टिप्पणी, ब्रह्म विद्या अंगत्वेन संन्यास ब्रह्म विद्या अंगत्वेन विधिच्यते, तो ये आवश्यक है। टीका में न केवलम संन्यासस्य श्रवणादि पौष्कल्य दृष्टद्वारेण विद्या परिपाकांगत्वम् श्रुत्यादिवशात् अवगम्यते किंतु लिंगातपि इति आह। संन्यास श्रवणादि पौष्कल्य दृष्टद्वारेण विद्या परिपाक अंग हो जाएगा ये श्रुति से पता चलता है, ऐसा नहीं है, वाक्य का तात्पर्य हो गया। श्रवणादि पौष्कल्य, पौष्कल्य अर्थात प्राबल्य, बहुत अधिक श्रवण करने से, श्रवण करने से संस्कार बनता है, तो श्रवणादि नाम पौष्कल्यम, पौष्कल्य पुष्कल से भाव, पुष्कल आधिक्यम, बहुत श्रवण करने से दृष्ट फल विद्या परिपाक हो जाएगा, संन्यासस्य विद्या परिपाक का अंगत्वम, विद्या का परिपाक कैसे हो जाएगा कहते हैं श्रवणादि पौष्कल्य, तो संन्यास आगे श्रवणादि पौष्कल्य ये हो गया द्वार, श्रवणादि पौष्कल्य ये हो गया दृष्ट द्वार, बहुत श्रवण करेगा ये तो दृष्ट है, तो संन्यास विद्या परिपाक का अंग बन जाएगा क्योंकि संन्यास करने के बाद श्रवण करेगा, संन्यास श्रवणम कुर्यात्, दृष्ट द्वारेण विद्या परिपाक का अंग होगा, संन्यास विद्या परिपाक का अंग, ये केवल श्रुत्यादि वशात अवगम्यते केवलम न, अर्थात केवल श्रुति कहती है इसलिए मान लेंगे कहते नहीं, किंतु लिंगात अपि लिंग से भी, क्योंकि वास्तविक है ब्रह्म विद्या अर्थात तो हम ये शरीर मन बुद्धि ये सबसे भिन्न है, ये सबसे भिन्न है, ये तभी हमको निश्चय होगा जब वो सब का हमारा कोई चिंता नहीं रहेगा, जिसके लिए हमको चिंता होगी हम कह सकते हैं कि हम उसे पूरा भिन्न है, शरीर से थोड़ा भिन्न है वो तो दृष्ट होगा, किंतु वास्तविक हम मन से भिन्न नहीं हो पाए, अरे बंध मुक्त जो बद्ध मुक्त ये सब मन का व्यापार है, ये कोई शरीर का व्यापार नहीं है, तो इसलिए तो वास्तविक अर्थात ये शरीर मन का रक्षण के लिए जब तक हमको अर्थात प्रवृत्ति प्रवृत्ति अर्थात कर्तव्य बुद्धि से प्रवृत्ति होती रहेगी तब तक ये ब्रह्म विद्या का अर्थात ये परिपाक नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत संस्कार आएगा, हमारा दैनंदिन जीवन में महान लाभ है, किंतु इसका जो चूड़ांत होना चाहिए अर्थात जन्म मृत्यु चक्र से जो मुक्त हो जाना चाहिए ये होना कठिन होगा, किंतु वेदांत श्रवण का इतना तो निश्चित लाभ है कि थोड़ा दिन भी जो लोग श्रवण करते हैं ये जो अत्यधिक रोते हैं जो लोग ये लोग इतना नहीं रोएंगे, हम देखें एक महात्मा आते हैं पूरा ऐसे उनका शरीर में 5-7 किलो मांस है बाकी हड्डी हड्डी, 2019 में पहले ही आए थे, फिर यहाँ से संन्यास लिए, आगे चलते चलते अर्थात अभी कभी कभी मिलते हैं जो कहते हैं कहते हैं उस समय में उनका बहुत बीमारी है कि जो कहते हैं ऑटो इम्यून बीमारी है, वो तो स्वयं का नाश करेगा शरीर को। कहते हैं उस समय में अर्थात इतना मन में बेचैनी होगा ना, ये क्या होगा वो होगा, अभी खटिया से उठ नहीं पा रहे हैं, एक दो दिन पड़ गए तो अभी और वो सब नहीं है, हाँ ठीक है शरीर तो जाएगा तो जाएगा। ये वगैरह इतना देर अर्थात 5 साल वेदांत श्रवण करने से ऐसा लाभ होता है, जो अत्यधिक रोना पीटना वो उनको नहीं होगा, तो कहेंगे हाँ ठीक है ये तो जाने वाला है ये तो जाएगा। वो तो ऐसा ही है, और जिसमें अत्यधिक जो संसारी लोग रोएंगे वो कहेंगे हाँ ठीक है आया था गया चलो भाई, इस प्रकार की कर लेंगे। तत्रे अभी एतावद एव भाष्य में कहते हैं एतावद एव अमृतत्व साधनम इति अवधारणात् षष्ठ समाप्तो लिंगाच कर्मी सन याज्ञवल्क्यः प्रबब्राज इति। एतावत एव अमृतत्व साधनम, याज्ञवल्क्य जी मैत्रेय को ये उपदेश करने के बाद मैत्रेय के कहीं शंका रह जाएगी कि और कुछ भी जानने का है क्या, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं एतावत एव अर्थात यही जो ज्ञान हुआ, तो प्रज्ञान घन एव यही जो ज्ञान हो गया यही अमृतत्व का साधनम इति अवधारणात्। अवधारण ये षष्ठ समाप्त, षष्ठ चतुर्थ अध्याय, 8 नंबर टिप्पणी हाँ दे दिया, चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण मैत्रेय ब्राह्मण उसका अंतिम में अर्थात याज्ञवल्क्य फिर ये कह करके विजहार अर्थात फिर वो चल याज्ञवल्क्य जी संन्यास लेके चले गए। तो ये षष्ठ समाप्त हो ऐसे अवधारण किया गया, यह लिंग भी है अर्थात एतावत एव, एतावत एव कह दिया अर्थात ब्रह्म विद्या एव ये अमृतत्व का साधन है। हाँ वहाँ तो अगर मैत्रेय जी को वहाँ ज्ञान हो गया तो उनकी मुक्ति हो जाएगी, तो हुआ नहीं हुआ उस विषय में तो और वहाँ विचार नहीं दिया क्या ना, श्रुति का वहाँ तात्पर्य इस अंश में नहीं होता है, श्रुति का तात्पर्य दिखाते हैं कि इसी से हो सकता है, उसको हो गया नहीं हो गया वहाँ तो निश्चय नहीं किया गया कहा गया, किंतु श्वेतकेतु एक प्रकरण में कह देगा तद ह अस्य विजज्ञौ, श्वेतकेतु के लिए कह दिया गया ऐसे, किंतु मैत्रेय के लिए ऐसा तो वहाँ नहीं दिए हैं। अच्छा लिंगाच कर्मी सन ना, वहाँ याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जब उपदेश आरंभ करते हैं कहते हैं आप बैठ करके सुनिए मैं व्याख्यान करता हूँ और मैं जो व्याख्यान किया इसका आप मनन करिए, इस प्रकार के वहाँ कहे हैं। तो अगर वो मैत्रेय विरक्त है तो अगर वो मनन किए होंगे उनको हो जाएगा, अर्थात साधन चतुष्टय अगर है और हम श्रवण करके हमको तत्व का परोक्ष निश्चय हो गया, कोई संशय नहीं रहा, तो फिर आगे मनन से उसको हो जाएगा। समाप्तो लिंगाच कर्मी सन याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य पहले कर्मी थे, कर्मी अर्थात गृहस्थ थे तो उनको नित्य कर्म करना होता था, अब प्रबब्राज फिर संन्यास ले लिए। टीका में एतच्च उभयतः संबध्यते, एतच्च जो दिया भाष्य में अंतिम पंक्ति में षष्ठ समाप्तौ, तो ये षष्ठ समाप्तौ उभयत्र ये संबंध होता है, उभयत्र अर्थात तो पूर्व में आ गया एतावत एव अमृतत्व साधनम इति षष्ठ समाप्तौ अवधारणात्, षष्ठ समाप्ति में अर्थात चतुर्थ अध्याय का पंचम ब्राह्मण में ये अवधारण किया गया, और यही जो अवधारण किया गया ये लिंग भी है कि इतने ही ये अमृतत्व का साधन है, अमृतत्व का साधन है अर्थात तो ब्रह्म विद्या कर्म निरपेक्ष होकर के अमृतत्व का साधन है, ये इसमें लिंग है, क्योंकि यहाँ साक्षात शब्द नहीं है कि ब्रह्म विद्या निरपेक्ष होकर के अमृतत्व का साधन होगा, ऐसे साक्षात शब्द नहीं है, तो ये लिंग, लिंग क्या है कहते हैं कि ये याज्ञवल्क्य जी संन्यास कर लिए, तो संन्यास कर लिए अर्थात कर्म और नहीं करेंगे, तो अगर कर्म मोक्ष के लिए आवश्यकता होता है ज्ञान के साथ फिर याज्ञवल्क्य जी क्यों संन्यास करते हैं, तो ये लिंग दिखाया और अवधारण कर दिया गया, कहते हैं एतावत एव अमृतत्व साधनम, अवधारण भी किया और याज्ञवल्क्य जी का संन्यास लिंग भी हुआ कि कर्म सहकारी नहीं है। आगे टीका में, यदि कर्म सहितम ज्ञानम मुक्ति हेतु, कर्म के साथ ज्ञान अगर मुक्ति का हेतु होता तदा किमिति कर्मिण सतो याज्ञवल्क्य पारिव्राज्यम उच्यते। फिर याज्ञवल्क कर्मी थे तो कर्म अगर सहायक होता ज्ञान का मोक्ष देने में, तो फिर कर्मी होते हुए याज्ञवल्क जी क्यों पारिव्राज्य संन्यास क्यों ले लिए। तस्मात तत्यागस तदंगत्वेन विधिच्यते। तस्मात तत्त्याग तत्पद से कर्म त्याग, तदंगत्वेन विधिच्यते ज्ञान का अंग, तो इसलिए कर्म ज्ञान का अंग। 12 नंबर टिप्पणी दे दिया। कर्म का समुच्चय हुआ ना, सन्यास का समुच्चय हुआ। कर्म कहाँ समुच्चय हुआ, कर्म का सन्यास हुआ ना। सन्यास अर्थ है कर्म का कर्म ना, कर्म का अभाव हुआ। जैसे कहेगा कि अर्थात तो पट और घटा भाव, अभी इसमें समुच्चय हुआ ना, अभी पट घट में समुच्चय हुआ क्या, तो कर्म का अभाव के साथ समुच्चय हुआ तो ठीक है, किंतु विचार क्या चला। पूर्व पक्ष कहता है कर्म का समुच्चय होना चाहिए, तो कहते कर्म का अभाव के साथ समुच्चय हुआ, तो इसलिए सिद्धांति बात रहता है कर्म का अभाव। तदंगत्वेन विधिच्छित इत्यर्थः। हाँ, विद्या परिपाक के लिए अंग क्या हुआ, तत् त्याग, कर्म का त्याग अंग हुआ। कर्म का अंग हुआ, कर्म त्याग करने से ही ये संभव। किंतु अत्यंत मतलब विरक्त है संसार में, अर्थात कोई भी ये नहीं है, तो उसको भी अर्थात ये ज्ञान ये हो जा सकता है। क्यों, उसका मतलब शरीर से त्याग नहीं दिखने पर भी उसका मन में तो त्याग एकदम भरा है। जैसे उदाहरण दिया जाएगा वाचस्पति मिश्र जी, अगर इनको तो ज्ञानी थे नहीं थे वो बात अलग है, किंतु उनका जो ये बाकी सब दिखेगा, उनका कार्य दिखेगा, उसे कहा जा सकता है कि ये लोग ज्ञानी है। तो उनको तो मतलब गृहस्थ होने पर भी इतना दूर वैराग्य कि वो पत्नी को भी पहचान नहीं पाए, अब कौन है देवी को दे उनको। तो जो इस प्रकार की अर्थात संसार से ऐसा कुछ भी और पता नहीं रहता, उनको ज्ञान हो जाना स्वाभाविक है। मतलब विविदिशा अथवा विद्वत संन्यास कहते हैं, तो उनका विद्वत संन्यास ऐसा माना जाए। किंतु वार्तिकार कहे हैं कि वार्तिकार कहे हैं विद्वत संन्यास, अर्थात वह ज्ञानी थे। अर्थात ये जैसे भीष्म जी इतने दिन ये सरसैया में पड़े रहने का क्या आवश्यक था, तो क्या था, इसलिए वहाँ देते हैं कि अर्थात उनका इच्छा मृत्यु है, इसका प्रदर्शन करना, ये मतलब दिखाना है, अर्थात पिता के आशीर्वाद से क्या हो सकता है, ये सब दिखाने के लिए हुआ। संन्यास ज्ञान के लिए अत्यावश्यक है, ये दिखाने के लिए ये कहा गया, ऐसे वार्तिकार कहे हैं। किंतु यहाँ एक नंबर टिप्पणी कहाँ आया, इति एवं आदि भी, हाँ यहाँ एक नंबर टिप्पणी देखिए, थोड़ा इसमें दिया नहीं, ये भाष्य में कहीं आया है कि याज्ञवल्क्य जी को मतलब ज्ञानी नहीं कहा जा सकता है, और वार्तिककार किंतु सिद्ध किए हैं कि वो ज्ञानी है याज्ञवल्क्य जी। ये एक नंबर टिप्पणी देखिए, इति एवं आदि विरोध इति अत्र इत्यादि शब्देन प्रवृत्ति लक्षण योग ज्ञानम संन्यास लक्षण तस्मात् ज्ञानम पुरस्कृत्य संन्यस्येद संन्यस्येद इह बुद्धिमान। प्रवृत्ति लक्षण योग, योग अर्थात जिसको गीता में योग मार्ग कहा गया कर्म मार्ग, और ज्ञानम संन्यास लक्षण जिसको सांख्य मार्ग कहा गया, तो ज्ञान अर्थात संन्यास लक्षण है जिसका बहुव्रीहि है, और योग का लक्षण प्रवृत्ति लक्षण में भी बहुव्रीहि है। तस्मात ज्ञानम पुरस्कृत्य, ज्ञान को सामने में रख करके बुद्धिमान यहाँ संन्यासेत, संन्यास करे। और भावित ही करणेश्चा यम चहे, अनुसार छूट गया। भावित ही करणेश्चा यम बहु संसार योनिषु आशा दयति शुद्धात्मा मोक्षम वे प्रथमाश्रमे। बहु संसार योनिषु करणेश्च भावित ही अयम, अयम आगे कहते हैं शुद्धात्मा, प्रथमाश्रमे वे मोक्षम आशा दयति। बहुत सारे संन्यास संसार योनि में चलते चलते भावित ही करण ही, वो सब करण अर्थात मतलब उनको अंतकरण में ये निश्चय हो गया कि ये संसार तो केवल दुखमय है, दुखालय अशाश्वतम। ऐसे जो शुद्धात्मा अर्थात फिर संसार दुखमय ऐसा जिसको निश्चय हो गया, प्रथमाश्रमे वे मोक्षम आशा दयति। प्रथमाश्रमे अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम ही उसको मोक्ष हो जाएगा, जैसे सुखदेव इत्यादि आते हैं, सनत कुमार इत्यादि। तम आसाद्यम तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः। तम आसाद तसा तसा माद्य, अच्छा यहाँ तेषाम आद्य आद्य तम आसाद्य तु मुक्तस्य दृष्ट, यह क्या पाठ होना चाहिए? तम आसाद्य, ये तो ऐसा लगता है आसाद्य अर्थात प्राप्य। हाँ ये टाइप में ऐसा हो गया होगा, ऐसे अंगत्व न संन्यास ये शान हो गया महात्मा ये चित्तु ब्रह्म विदो। तम आसाद्य ये किसके ऊपर टिप्पणी है? इति एवं के ऊपर, इति एवं से पृष्ठ, हाँ इति एवं आसादयति शुद्धात्मा मोक्षम वे प्रथमाश्रमे। तम आसाद्य, हाँ ठीक है तम आसाद्य। तम आसाद्य, तम अर्थात मोक्षम, मोक्ष को प्राप्त करके मुक्त हो गया। दृष्टार्थस्य विपश्चितः, तम आसाद्य मोक्ष को प्राप्त करके मुक्तस्य विपश्चितः, विपश्चित ज्ञानी मुक्त, तो ज्ञानी मुक्त का दृष्टार्थस्य, दृष्टार्थ अथवा ये जो सब इहलोक में जो साधन है जिसे इहलोक फल प्राप्त किया जाएगा, अदृष्टार्थ परलोक फल प्राप्त के लिए जो सब है, तो ऐसा जो मुक्त है ज्ञानी है उसके लिए त्रिषु आश्रमेषु दृष्टार्थस्य को अर्थो भवेत परम अभिप्सतः। परमात्मा को चाहने वाला जो है ज्ञानी है मुक्त है उसको ये तीनों आश्रम में फिर क्या अर्थ है, अर्थात तो वो बाकी आगे तीनों आश्रम में नहीं जाएगा, तो जिसको प्रथमाश्रम में ही हो गया इत्यादि स्मृतयो गृह्यन्ते। अच्छा ये स्मृति, ये हो सकता है कि उसी जगह में होगा। ये तो प्रवृत्ति लक्षण योग ज्ञानम संन्यास लक्षण, ये तो शांति पर्व का है, ये तो हमको याद है ये बात। भावित वो भी, अच्छा हाँ तो उसको फिर क्या चाहिए? अच्छा यहाँ तो ये दे दिए वार्तिक, वार्तिक 32-34 इत्यादि स्मृतयो गृह्यन्ते, अर्थात वार्तिक में ये स्मृति को सीधा ले लिए हैं। योग कर्मयोग पुरस्कृत्य उद्देश्य जो दिया प्रथम पंक्ति का अंतिम में दिया, तस्मात ज्ञानम पुरस्कृत्य उद्देश्य। भावित ही संस्कृत ही बहुत करण के द्वारा बहुत संसार योनि में भ्रमण करके वैराग्य हुआ। मोक्षम, मोक्षम प्रथमाश्रम है, मोक्षम अर्थात तो संन्यासम, अच्छा मोक्ष का अर्थ संन्यास। प्रथमाश्रमे तद अवसरे ब्रह्मचर्य आश्रमे दृष्टार्थस्य अपरक्षीकृत आत्मतत्वस्य, अच्छा अर्थात दृष्टो अर्थो येन, ऐसा समानाधिकरण हुआ। अच्छा हम दृष्टार्थ यह लोक में अर्थ कह दिया तो यह मुक्तस्य मुक्तस्य दृष्टार्थस्य समानाधिकरण है विपश्चित, जो कि परम परमात्मा को प्राप्ति के लिए चाहता है। आगे टिप्पणी में ननु सन्यस्य अपि प्राच्याश्रमान गृह्णीयात पुनः कर्मार्थम इति आशंक्य आह त्रिषु। सन्यास करने के बाद भी फिर आगे पूर्वाश्रम को सब ग्रहण कर ले तो कहते अब तो घर बनाएंगे फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को भी रखेंगे, तो कहते हैं क्यों, कहते हैं कर्मार्थम इति आशंक्य आह, उसको फिर त्रिषु आश्रम सु और क्या आवश्यक है। अच्छा ये पृष्ठा पूरा हुआ। आगे तत्रैव लिंगांतरम आह, अर्थात सन्यास सहित ज्ञान ये मोक्ष का साधन है। नवटिप्पणी संन्यास से ज्ञान परिपाक अंगत्वे, संन्यास अर्थात कर्म कोई सहायक नहीं है। इस विषय में और भी लिंग दिखाते हैं भाष्य में। मैत्रेय च कर्म साधन रहिता ये साधनत्वेन अमृतत्वस्य ब्रह्म विद्या उपदेशात वित्त निंदा वचनाच। मैत्रेयी जो कि कर्म साधन रहिता है, कर्म साधन रहिता एक नंबर टिप्पणी, कर्मात्मक साधन रहिता कर्म ही साधन मैत्रेयी का नहीं है, वो कर्म नहीं कर पाएगी। साधनत्वेन अमृतत्वस्य ब्रह्म विद्या उपदेशात, जब तक याज्ञवल्क्य जी थे तब तक मैत्रेयी उनका सहधर्मिणी होकर के कर्म कर सकते थे, अभी याज्ञवल्क्य जी चले जाएंगे तो मैत्रेयी को तो कर्म का अभी और मतलब योग्यता ही नहीं रहा। किंतु फिर याज्ञवल्क्य जी उनको उपदेश करके कहते हैं कि आग मनन करो, अर्थात कर्म के बिना ही केवल ब्रह्म विद्या से मोक्ष हो सकती है, नहीं तो कैसे कहते सकते हैं कि इतना ही अर्थात इससे ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान ही अमृतत्व का साधन है, तो इसलिए कर्म तो सहकारी नहीं है। साधनत्वेन कर्म साधन रहिता यही मैत्रेयी साधनत्वेन अमृतत्वस्य ब्रह्म विद्या उपदेशात, ब्रह्म विद्या का उपदेश किए गए। और दूसरा वित्त का निंदा भी कहा गया वहाँ इसी मंत्र में, तो मैत्रेयी पूछते हैं कि अमृता श्याम, ये वित्त के द्वारा मैं अमृता हो जाऊँ, याज्ञ मिलकर जो कहते हैं अमृतत्वस्य तो आशा नास्ती, तो अमृतत्व का तो आशा ही नास्ति वित्तेन, अमृतत्वस्य तो नाश अस्ति वित्तेन, वित्त से अमृतत्व का आशा ही नहीं है। नहीं टीका में नहीं मैत्रेयी भर्तरी त्यक्त कर्मणि स्वयं कर्म अधिकर्तुम अर्हति पति द्वारम अंतरेण भार्याया तदनधिकारात्। मैत्रेयी भर्तरी त्यक्त कर्मणि, भर्ता जब कर्म त्याग कर दिए तो मैत्रेयी स्वयं कर्म अनधिकर कर्म अधिकर्तुम नहीं अर्हति, मैत्रेयी स्वयं कर्म नहीं कर पाएगी, कर्म अधिकर्तुम वाक्य का आरंभ में दिया था नहीं नहीं अर्हति, क्यों पति द्वारम अंतरेण भार्यायास तदनधिकारात, स्त्री को पत्नी को अगर कर्म में अधिकार तो पति वहाँ द्वार बनता है, इसलिए पत्नी कहा जाता है, पत्युर नो यज्ञ संयोगे सूत्र है, पति शब्द का ई को नकार हो जाता है पत्न आगे गीप हो गया तो पत्नी, यज्ञ का संयोग होने से ही पत्नी कहा जाएगा। तथा च तस्यै कर्मशून्यतया ये मुक्तेः साधनत्वेन विद्या उपदेशात कर्मत्यागस्तदंगत्वेन ध्वनित इत्यर्थः। तथा च तस्यै मैत्रेयी कर्मशून्याये, कर्मशून्य जो कि कर्म नहीं कर पाएगी उसके लिए मुक्ते है साधनत्वेन विद्या उपदेशात, मुक्ति के लिए साधन रूपेण विद्या का उपदेश किया गया, तो कर्म त्याग तद अंगत्वेन ध्वनित। याज्ञवल्क्य जी तो स्वयं कर्म त्याग कर दिए और मैत्रेयी का भी कर्म त्याग करवा दिए, तो एक तो याज्ञवल्क्य का संन्यास लिंग हुआ कि कर्म सहायक नहीं है, और मैत्रेयी का भी कर्म में असामर्थ्यता ये भी लिंग हो गया। और यहाँ अगर विचार किया जाएगा कि याज्ञवल्क्य जी अगर त्रिकालज्ञ थे और मैत्रेय को ये उपदेश करते हैं, ऐसा नहीं कि कहते हैं आपको इस जन्म में तो नहीं होगा पर जन्म में हो जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं है, तो ऐसा अर्थात अर्थ से हम नहीं कह सकते हैं कि मैत्रेय को ज्ञान नहीं हुआ, ये कहना कठिन है। तत्रैव आगे टीका में तत्रैव हेतुअंतरम आह, अर्थात कर्म सहकारी नहीं है ब्रह्म विद्या का मोक्ष देने में, इसलिए इसमें अन्य हेतु भी कहते हैं वित्त निंदा। कर्म का अंग कैसे, सन्यास और कर्म ये विरोध है ना परस्पर। हाँ, सन्यास ज्ञान का अंग, कर्म ज्ञान का अंग नहीं। तत्रैव हेतुअंतरमाह, मूल में प्रथम पंक्ति में अंतिम में कहा वित्त निंदा वचनाच, वित्त का भी निंदा किया गया। टीका में किम अहम तेन कुरियाम, जब याज्ञवल्क्य जी कह दिए अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, फिर मैत्रेय कहते अगर जिसके द्वारा अमृत तो नहीं मिलेगा ये वित्त न किम अहम कुरियाम, ये वित्त लेकर के फिर क्या मैं करूं। इति वित्तम निंद्यते, तो वित्त का ये निंदा करते हैं। टीका में अतश्च तत्साध्यम कर्म ज्ञान सहायत्वेन मुक्तौ न उपकरोति इत्यर्थ। वित्त का निंदा कर दिए, वित्त साध्य कर्म अर्थात कर्म ज्ञान का सहायक नहीं है, अगर ज्ञान का सहायक होता तो वित्त की निंदा नहीं होती, इसलिए ज्ञान सहायत्वेन कर्म मुक्तौ न उपकरोति, उपकार नहीं करेगा ये कर्म। तदेव विवृणति, उसी को स्पष्ट करते हैं। तदेव चतुर्दश टिप्पणी संग्रह वाक्यम, संग्रह वाक्य कर्म सहायत्वेन मुक्तौ न विवृणति भाष्य में। अच्छा, संग्रह वाक्य हो गया वित्त निंदा वचनाच, ये जो भाष्य में है ये संग्रह वाक्य, क्योंकि उसका विवरण तो भाष्यकार ही करेंगे, करते हैं आगे। अच्छा, भाष्य में आ गए। यदि ही अमृतत्व साधनम कर्म स्याद वित्त साध्यम पांगतं कर्म इति तन्निंदा वचनम अनिष्टम स्याद। यदि अमृतत्व साधन अगर कर्म होता तो तब वित्त साध्यम पांगत कर्म, कर्म अगर अमृतत्व का साधन होगा और कर्म का साधन हो गया वित्त, तब तन्निंदा, तन्निंदा वित्त निंदा, वित्त निंदा फिर नहीं करनी चाहिए। अनिष्टम स्यात् वित्त का निंदा वचनम अनिष्टम। टीका में तन निंदा वचनम इत्यत्र तत्शब्देन वित्तम उच्यते, जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया तन निंदा वचनम तद का अर्थ वित्तम। अच्छा, अभी कर्म सहायक नहीं है इसलिए कर्म का साधन वित्त का निंदा किया गया। पूर्व पक्ष पूछता है त्वत्पक्षे वा कथम निंदा वचनम, तो आप अगर कहते हैं कि केवल ज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाएगा तो फिर ये निंदा वचन ये आपका पक्ष में कैसा होगा समन्वय, इसके लिए वेदांती भाष्य में कह रहा है तृतीय पंक्ति में यदि तू परित्याजयिषितम कर्म ततो युक्ता तत्साधन निंदा। कर्म अगर परित्याजय तुम इष्टम, परित्याग करवाना अगर इष्ट है कर्म, तब तत्साधन कर्म का साधन वित्त, वित्त का निंदा करना युक्ता, ये ठीक है वित्त का निंदा किया जाए। टीका में किंच ब्राह्मणो अहम क्षत्रियो अहम इत्यादि अभिमानस्य कर्मानुष्ठान निमित्तस्य निंदया सर्वम इदम आत्मा एव इति प्रत्यये श्रुते तात्पर्य दर्शनात् विद्यांगत्वेन संन्यासो विधित्सित इति आह। ब्राह्मणो अहम क्षत्रियो अहम इत्यादि अभिमान, ये होने से कर्म का अनुष्ठान करेगा, तो ये अभिमान कर्मानुष्ठान से निमित्तम, ये अभिमान से कर्मानुष्ठान निमित्त से निंदया, तो ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब का भी निंदा किया गया है। इसमें अभिमान करना, ये सब निंदा से क्या हुआ, ये अभिमान रहने से कर्म करेगा, इसका निंदा किया गया मतलब अभिमान नहीं रखना है, निरभिमान हो जाने से कर्म नहीं करेगा तो संन्यास हो जाएगा। तो सर्वम इदम आत्मा एव इति प्रत्यये, सभी का निंदा कर दिया अर्थात ये सब तो स्वरूप ही है, आत्मा ही है, तो इसलिए ब्राह्मण क्षेत्रीय ये सब में अभिमान नहीं रखना है। श्रुतेश श्रुति का यह तात्पर्य दर्शनात्, श्रुति का यह तात्पर्य हुआ कि सबको आत्मस्वरूप से जानना है, अभिमान ये ब्राह्मण क्षत्रियत्व इत्यादि में नहीं करना है। दर्शनात् विद्या अंगत्वेन संन्यासो विधिक्षित, क्योंकि निरभिमानत्वम इसका इसमें तात्पर्य कहा गया है। निरभिमानत्व और कर्म अनुष्ठान ये दोनों साथ साथ नहीं हो पाएंगे। भाष्य में कर्माधिकार निमित्त वर्णाश्रमादि प्रत्यय उपमर्दाच ब्रह्म तत्परादात क्षेत्रम तत्परादात इत्यादि न, कर्म अधिकार का जो निमित्त है वर्णाश्रमादि प्रत्यय, प्रत्यय अनुभव में ये वर्ण वाला हूँ ये आश्रम वाला हूँ, और ज्ञान उसका उपमर्दन करेगा नाश करेगा, इसके लिए वाक्य दे दिया ब्रह्म तंग परादात यो अन्यत्र आत्मन ब्रह्म वेद, आत्मनो ब्रह्म वेद। ब्राह्मण जाति को जो स्वरूप से भिन्न मानता है वो ब्राह्मण जाति उसको अपना लक्ष्य से च्युत करवा देगा। भेद ज्ञान हुआ तो फिर अभेद ज्ञान नहीं होगा। क्षत्रम तम परादात, इसी प्रकार की अर्थात ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व ये सब में अभिमान का निंदा किया गया है, अर्थात कर्म का जो निमित्त है उसका सब निंदा कर दिया गया, इसलिए कर्म ब्रह्म विद्या का सहायक नहीं होगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।